اور یہ معلوم ہے کہ سورج جب نکلتا ہے تو چاند دکھائی نہیں دیتا، موجود تو رہتا ہے، ستارے موجود رہتے ہیں مگر دکھائی نہیں دیتے. انہوں نے سورج کی موجودگی میں چاند کو اور ستاروں کو دیکھا کیسے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ آدمی خواب میں وہ چیزیں بھی دیکھ سکتا ہے جو حقیقت میں واقع محسوس میں دیکھنا محال ہوتا ہے. خواب میں وہ چیزیں بھی دیکھنا ممکن ہوتا ہے جو واقع محسوس میں دیکھنا ممکن نہیں ہوتا. اور ایک جواب اور ہے کہ اللہ تبارک و تعالی چاند اور سورج کو جب چاہے جمع کر دے. اور در حقیقت اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ خواب میں چاند اور سورج دونوں جمع ہو گئے، ایک دن حقیقت میں ان کو جمع کر دیا جائے گا اور اس طرح نظام عالم درہم برہم ہو جائے گا. اور اسی کو قیامت کہتے ہیں. جمع الشمس والقمر، سورہ قیامہ میں فرمایا گیا کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ ہم ابھی تو خواب میں یوسف کو دکھا رہے ہیں کہ سورج اور چاند ایک جگہ جمع ہو گئے ہیں اور دونوں کو دیکھ رہے ہیں، ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ ہم حقیقت میں چاند اور سورج کو جمع کر دیں. اور اللہ اس بات پر قادر ہے. سبحان اللہ القادر علی کل شے علی جمع الشمس والقمر فی موضع واحد. کہہ رہے ہیں کہ میں نے دیکھا 11 ستارے، سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں. ضمیر ذویل عقول کی طرف راجے، یعنی ہیں تو یہ غیر ذویل عقول، یہ سورج چاند ستارے، لیکن ان کی طرف ذویل عقول کے صیغے کے ذریعے اشارہ کیا گیا. خواب کو سنا انہوں نے، خواب کی تعبیر سے حضرت یعقوب علیہ السلام واقف تھے، سمجھ گئے کہ یہ بچہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے، فیوچر میں مستقبل میں نبوت کی عظیم ذمہ داری اس کے کاندھوں پر ڈالی جانے والی ہے. اسی وجہ سے فوراً کہا قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین. اے میرے بچے، اپنے اس خواب کو اپنے بھائیوں سے بیان مت کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تیرے خلاف کوئی سازش کرنے لگے. اور یہاں شاید نہ کہا جائے بلکہ یقیدو کی تاکید جو قیدن لائی گئی ہے وہ تاکید بتا رہی ہے کہ اگر یہ خواب تم نے بھائیوں سے بیان کیا تو یقیناً وہ تمہارے خلاف سازش کرنے لگیں گے. فَيَكِيدُ لَكَ كَيْدًا. ایک ہے ضَرَبَ زَيْدًا، اس نے زید کو مارا، اور یہ کہا ہے کہ ضَرَبَ زَيْدًا ضَرْبًا، زید کو اس نے بہت مارا، ضرب سے اس کی تاکید کی گئی. تو یقیدوں کی تاکید ہے قیدن کے ساتھ، یعنی یقیناً وہ تیرے خلاف سازش کرنے لگیں گے. اور شیطان تو انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے. یہ ٹکڑا بڑا عجیب و غریب ہے، ہم اس ٹکڑے کی وضاحت بعد میں کریں گے کہ یہاں بیچ میں یہ کیوں لایا گیا کہ شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے. یہ بڑا عجیب و غریب جملہ ہے، اس کو ہم بعد میں سمجھانا چاہیں گے. خواب انہوں نے سنا، جنہوں نے دیکھا ہے کہ 11 ستارے چاند اور سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں. کہا میرے بچے، یہ خواب اپنے بھائیوں سے بیان مت کرنا، تیرے خلاف یقیناً سازش کرنے لگیں گے، اور شیطان تو انسان کا کھلا ہوا دشمن. خواب کی تین قسمیں ہیں. حدیث پڑھ دوں. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال فالرؤیا الصادقۃ فالرؤیا الصالحۃ بشرا من اللہ والرؤیا تحزین من الشیطان والرؤیا مما یحدث به نفسه رواہ ابو داؤد. یہ روایت ابو داؤد شریف میں موجود ہے. اس میں بتایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ خواب تین قسم کے ہوتے ہیں. ایک خواب تو ہوتا ہے کہ انسان دن میں جو کچھ دیکھتا ہے، بیداری کے عالم میں جو کچھ آنکھوں سے دیکھتا ہے، جو کچھ سوچتا ہے، نیند میں وہ ساری چیزیں متشکل ہو کر کے اس کے ذہن کے سامنے آ جاتی ہیں. یہ حدیث نفس ہے، اس کو حدیث نفس کہا جاتا ہے. بیداری کے عالم میں انسان جو کچھ دیکھتا ہے اور سوچتا ہے اور ماحول کا اثر لیتا ہے، نیند میں وہی چیزیں متشکل ہو کر ذہن کے آئینے پر آ جاتی ہیں، دیٹ از کالڈ حدیث نفس، جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ مما یحدث به نفسہ. اور خواب کی ایک شکل اور ہے کہ نیند میں شیطان غمزدہ کرنے والی، پریشان کرنے والی، ذہن کو تشویش میں ڈالنے والی چیزوں کو القا کرتا ہے، اور آدمی خواب میں بھی پریشان رہتا ہے اور خواب سے جب باہر آتا ہے تب بھی ایک عجیب سا انقباض اس کی طبیعت کے اوپر طاری ہو جاتا ہے، ایک عجیب سی وحشت میں مبتلا ہو جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تحزین من الشیطان ہے، یا یہ حلم ہے، اس کا نام حلم ہے، ہے لام میم. اگر شیطان کی طرف سے خواب دکھایا جائے تو یہ حلم ہے، اور اگر آدمی دن کے اندر بیداری کے عالم میں جو کچھ دیکھے اور نیند کے عالم میں وہ ساری چیزیں متشکل ہو کر کے آ جائے تو یہ حدیث نفس. اگر کوئی اچھا خواب دیکھتا ہے تو یہ اللہ کی طرف سے القا ہے، اسے بشرا من اللہ کہا گیا ہے، یہ سچا خواب ہوتا ہے. تو ایک بشرا یہ اللہ کی طرف سے، ایک حلم ہے شیطان کی طرف سے، اور ایک حدیث نفس ہے جو خود انسان کے نفس کی گڑھی ہوئی باتیں ہوتی ہیں جو نیند میں متشکل ہو جاتی ہیں. اگر آدمی کوئی برا خواب دیکھ کر اٹھ بیٹھے، پریشان ہو کر بیدار ہو جائے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ترکیب بتائی ہے کہ اپنے بائیں جانب تین مرتبہ تھک تھکا دے، تھوک دے تین بار، اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ دے. اور خواب کے بارے میں ایک اور تاکید آپ نے فرمائی، کوئی برا خواب دیکھے، پریشان کن خواب دیکھے، تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے اور بائیں جانب تین مرتبہ تھوک دے. اس کا مطلب اس سے اس کے اثرات کے زائل ہو جانے کا بڑا امکان ہے. ایک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور تین بار بائیں طرف تھوک دے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا علاج بتایا. اور ایک تاکید خواب کے بارے میں اور آپ نے بیان فرمائی کہ خواب کو اگر بیان کرنا چاہے، برا خواب کسی سے نہ بیان کرے، اور اچھا خواب اگر بیان کرنا چاہتا ہے تو وعد سے بیان کرے. وعد کون؟ جس کو وہ بہت چاہتا ہے یا کوئی نیک آدمی ہو. وعد سے، وعد مانے اپنے دوست سے، اور دوست اگر اس کا نیک ہے، اچھا ہے، اور آدمی جس کو چاہتا ہے اور وہ آدمی نیک ہو، تو نیک آدمی سے خواب بیان کیا جائے، اور جس کو وہ چاہتا ہے اس سے خواب کو بیان کرے. بقیہ ہر ایرے غیرے سے اپنے خواب کو نہ بیان کرے کہ وہ انٹشنٹ اس کی تعبیر دے دے، اور ہو سکتا ہے کہ اس کی تعبیر کے مطابق وہ چیز واقع ہو جائے جو فتنہ و فساد کی بنیاد بن جائے. خواب کے بارے میں ایک اور بات ذہن میں رکھ لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لم یبق من النبوت الا المبشرات، کہ اب نبوت ختم ہو گئی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، آپ آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں، آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، نبوت ختم ہو گئی ہے. لم یبق من النبوت، نبوت ختم ہو چکی ہے، اب صرف قیامت تک ایک چیز رہے گی، مبشرات. لم یبق من النبوت الا المبشرات، نبوت ختم ہو گئی، اب قیامت تک مبشرات رہیں گی. اب یہ مبشرات کیا ہیں، ان کو سمجھ لیا جائے. مبشرات کا تو ایک مطلب یہ ہے کہ اللہ اپنے کسی مخلص بندے کو قبولیت عامہ عطا فرما دے. اللہ کا کوئی مخلص بندہ ہے، عوام کے دلوں میں اس کی مقبولیت ڈال دے، اسے مقبول عند الناس بنا دے کہ اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا ہو جائے اور زبان سے لوگ اس کی تعریف کریں. یہ بشرا عاجل المومن ہے، مومن کی خوشخبری ہے. آخرت میں جو خوشخبری ملنے والی ہے, موت کے وقت جو خوشخبری فرشتے دیں گے, وہ تو الگ خوشخبری ہے. لیکن ایک خوشخبری, ایک مبشر یہ بھی ہے کہ اللہ اپنے نیک بندوں کو مقبول عند الناس بنا دے. مقبول عند الناس کا مطلب ہوتا ہے کہ لوگ دل سے اس کی محبت کو رکھیں, دل میں رکھیں اور زبان سے اس کی تعریف کریں. ایک نقطہ اور یاد رکھیں کہ بہت سارے ہیرو لوگوں کو بھی مقبول کہہ دیا جاتا ہے, کچھ نیتاؤں کو بھی مقبول کہہ دیا جاتا ہے, لیکن وہ مقبول نہیں ہیں, مشہور ہیں. مقبول اور مشہور میں فرق ہے. شہرت یہ مقبولیت کا مرادف نہیں ہے. مقبول وہ ہے کہ دل سے اس کو چاہتے ہیں, اس کی اچھائی کی بنا پر, اس کی نیکی کی بنا پر, اور لوگ اس کی تعریف کرتے ہوں اس کی اچھائی کی وجہ سے. یہ جو ہیرو لوگ ہیں, اسی طریقے سے نیتا لوگ ہیں, یہ صرف مشہور ہو جاتے ہیں. ضروری نہیں کہ لوگ ان کی محبت اپنے دلوں میں رکھیں اور ان کی سچی تعریف اپنی زبان سے بیان کریں. تو جو لوگ اللہ کے مخلص بندے ہوتے ہیں, اللہ انہیں مقبول عند الناس بنا دیتا ہے. مطلب زبان سے اس کی تعریف کرتے ہیں اور دل میں ان کی محبت رکھتے ہیں. یہ مومن کے لیے ایک بشرا عاجل ہے, دنیا کے اندر ایک خوشخبری ہے. تو نبوت ختم ہو گئے مگر مبشرات ہیں, ایک مطلب تو یہ. اور ایک مطلب اور بھی ہے کہ خواب میں بندے کو اللہ ایسی چیزیں القا کر دے, ایسی چیز دکھا دے خواب میں کہ مستقبل میں یہ خواب اس کے لیے خیر اور بھلائی کی طرف اشارہ کرنے والا ہو کہ مستقبل میں تجھے کوئی خیر ملنے والا ہے, مستقبل میں تو بھلائی سے دوچار ہونے والا ہے. تو اس کو بھی مبشر کہتے کہ اللہ خواب میں کچھ ایسی چیز القا کر دے جو چیز اس بندے کے مستقبل میں بخیر و عافیت ہونے یا کسی بھلائی کے ملنے کی طرف اشارہ کرتا ہوں. ایک بات اور آپ کو بتا دوں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث اور بھی ہے عبادہ ابن صامت سے, وہ بھی پڑھ دیتے ہیں. وعن عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الرؤیا الصادقہ جزء من 46 جزءا من النبوة, کہ اچھا خواب, صحیح سچا خواب یہ نبوت کے 46 حصے میں سے ایک حصہ ہے. اب 46 کیوں کہا گیا؟ اس کا نقطہ اور سر یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوی زندگی کتنی ہے؟ 23 سال. اور 23 سال کے اندر کتنے ششماہیاں ہوتی, کتنی ششماہیاں ہوتی بھائی؟ 23 سال میں کتنی ششماہیاں؟ 46. اور پہلی ششماہی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھے خواب دکھائے گئے. اس وجہ سے نبوت کا 46 حصہ رویائے صادقہ, اس لیے کہ 23 سال کے اندر 46 ششماہیاں ہوتی ہیں. اور پہلے 6 میں اور پہلی ششماہی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رویائے صادقہ دکھلائے گئے, اس وجہ سے وہ نبوت کا 46 حصہ ہو. ایک مطلب اور بھی ہے کہ خواب, اچھا خواب یہ نبوت کا 46 حصہ کیسے ہے؟ نبوت کا حصہ کیسے؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے کسی نیک بندے کو ایسا خواب دکھاتا ہے, ایسی چیز دکھاتا ہے جو اس بندے کی قدرت, طاقت, استطاعت سے باہر ہوتا ہے, اور یہ اللہ کے الہام ہی سے ممکن ہوتا ہے. اب جو چیز بندے کی قدرت اور طاقت سے باہر ہو, اللہ کے القا کرنے سے کوئی چیز ہو, ظاہر ہے کہ یہ نبوت کے ایک حصے کی شکل میں ہے. اس وجہ سے کہا یہ گیا کہ رویائے صادقہ یہ نبوت کے 46 حصے میں سے ایک حصہ ہے. تو اے میرے بچے, اپنے بھائیوں سے خواب بیان مت کرنا کہیں, یا یقیناً وہ تیرے خلاف سازش کرنے لگے, اور شیطان تو انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے. اس پوائنٹ کو ذہن میں رکھنا ہے. ابھی ہم نے بیان نہیں کیا کہ شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن کیسے, بھائی سازش کریں گے یقینی ہے, لیکن شیطان اپنا کردار کیا ادا کرے گا اس کو ہم بعد میں بیان کریں گے. اور آگے فرما رہے ہیں, اور وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ من تاویل الحدیث ویتم نعمته علیک وعلی آل یعقوب کما تمها علی ابویک من قبل ابراہیم و اسحاق ان ربک علیم حکیم. میرے بچے تیرے ساتھ تین معاملہ کیا جانے والا ہے اللہ کی طرف سے. ایک تو یہ تجھے منتخب کرے گا, اشتبا ٹو چوائس ٹو الیکٹ, تجھے منتخب کرے گا اللہ تبارک و تعالی, یعنی تجھے نبی بنائے گا. یہ پہلے جملے سے معلوم ہوا. وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ, اور اسی طرح, کیا ترجمہ کریں گے, اسی طرح تیرا رب تجھ کو سلیکٹ کرے گا, الیکٹ کرے گا, چوائس کرے گا, یعنی نبی بنائے گا. اور دوسرا معاملہ تیرے ساتھ یہ ہوگا کہ خوابوں کی تعبیر کا علم دے گا. وَيُعَلِّمُكَ مِن تَعْبِيرِ الْحَدِيثِ. اللہ اکبر, خوابوں کی تعبیر کا معاملہ ایک دقیق معاملہ ہے. علم تعبیر الرؤیا, خوابوں کی تعبیر کا علم ایک دقیق بلکہ ادق علم ہے. یہ سب کے بس کا معاملہ نہیں ہے. میں ایک لطیفہ سنا دوں, ہو سکتا ہے کہ صحیح ہو. ابن سیرین کو اللہ تبارک و تعالی نے بڑا زبردست ملکہ عطا فرمایا تھا تعبیر الرؤیا کا. ایک شخص آیا اور کہا کہ حضرت میں نے خواب دیکھا ہے. کہا کہ کیا؟ کہا کہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ میرے گھر میں میری چارپائی کے نیچے آگ جل رہی ہے. ارے کہا جلدی سے جا گھر سے, اپنے بچوں کو نکال لے, جتنا سامان نکالنا ہو نکال لے, تیرا گھر گرنے والا ہے. ابھی اس نے بچوں کو باہر نکالا ہی تھا کہ گھر پورا کا پورا بیٹھ گیا, گر گیا. دوسری جگہ اس نے گھر بنایا. پھر آیا کچھ دنوں کے بعد, کہا کہ حضرت وہی خواب میں نے پھر دیکھا ہے. کہا کہ کیا دیکھا؟ کہا کہ میں نے یہ دیکھا کہ میرے گھر میں میری چارپائی جہاں میں سوتا ہوں اس کے نیچے آگ جل رہی ہے, تو کیا میں اپنے بال بچوں کو لے کر کے پھر سے نکل جاؤں؟ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ یہ میرے ہی ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ تو حضرت ابن سیرین نے فرمایا, ارے اللہ کے بندے, جا جہاں تیری کھاٹ ہے اس کے نیچے کھود, خزانہ مل جائے گا. کہا کہ حضرت بات سمجھ میں نہیں آئی, خواب تو ایک ہے مگر تعبیریں تو کیسے؟ کہا کہ اس وجہ سے کہ پہلا خواب وہ گرمی کے موقع پر تھا, گرمی کے موسم میں تھا, اور یہ خواب جو تو نے دیکھا ہے وہ سردی کے موسم میں تھا, اور گرمی میں خواب, گرمی میں آگ یہ بری ہوتی ہے اور سردی میں آگ اچھی لگتی ہے. لہذا علم تعبیر الرؤیا انتہائی دقیق بلکہ ادق علم ہے. یہ ہر کس و ناقص کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ خواب کی تعبیر بتانے بیٹھ جائے. یہ تو بعض نبیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا, اور اپنے مخلص بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا, جن میں سے ایک نبی حضرت یوسف علیہ السلام. اس طرح اللہ تجھے نبی بنائے گا, تجھے منتخب کرے گا. دوسرا معاملہ تیرے ساتھ یہ ہوگا کہ وہ تجھے خوابوں کی تعبیر کا علم دے گا. اور تیسرے, وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ, اور اپنی نعمت کو مکمل کرے گا. پہلے یہ بتائیے سب سے بڑی نعمت کون؟ سب سے بڑی نعمت نعمت نبوت. اس سے بڑی نعمت اور کون ہو سکتی ہے؟ لیکن نعمت نبوت کے ساتھ اگر بادشاہت مل جائے تو یہ سونے پر سہاگا ہے. اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ تجھے نبی بنایا جائے گا, خوابوں کی تعبیر دی جائے گی اور بادشاہت دی جائے گی. وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ, یہ اتمام نعمت ہوگی. وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَى أَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. بے شک تیرا رب علم والا اور حکمت والا ہے. خواب بیان کیا انہوں نے, خواب کیا تھا اس کی وضاحت کر دی گئی. بھائیوں سے خواب بیان کرنے سے روک دیا گیا, اور پھر خواب کی تعبیر بھی بتا دی کہ خواب کی یہ تعبیر ہے کہ تجھے نبی بنایا جانے والا ہے, خوابوں کی تعبیر کا علم دیا جانے والا ہے, اور تجھے بادشاہت بھی ملے گی. بھائی تم نعمت ہوا لگی, اس لیے کہ تیرے جو باپ دادا ہیں ابراہیم اور اسحاق کو نبوت دی گئی, مجھے بھی خواب کی تعبیر کا علم دیا گیا حضرت یعقوب علیہ السلام. اور بادشاہتیں بھی اللہ عطا کرتا ہے نبوت کے ساتھ ساتھ, جیسے سلیمان علیہ السلام. اس کے بعد کہا جا رہا ہے لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین, یہ یوسف جو محور ہیں اس قصے کے, کردار ہیں سب سے بڑا, اور ان کے بھائی جو اس کردار کا ایک بہت بڑا حصہ ہیں, ان میں سوال کرنے والوں کے لیے نشانیاں. پتہ یہ چلا کہ یہ جو قصہ بیان کیا گیا ہے یہ ایک سوال کے جواب میں ہے. سوال کرنے والے کون؟ قرآن حکیم اس کی وضاحت نہیں ہے. پتہ یہ چلتا ہے کہ یہودیوں نے انڈائریکٹ, یہودیوں نے مشرکین مکہ سے کہا کہ ہم اس نبوت کے مدعی کا امتحان لینا چاہتے ہیں, اس سے پوچھو کہ مصر میں ابراہیم کی نسل کیسے آئی, یہ سوال کرو. یہ تو رہتے تھے ہبرون میں, رہتے تھے حران میں, تو مصر میں ابراہیم کی نسل کیسے آئی؟ یہاں سے جواب دیا جا رہا ایسے آئی. اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے نبی چونکہ امی تھے, پڑھے لکھے نہیں تھے, آپ پڑھ نہیں سکتے تھے, لکھ نہیں سکتے تھے. در حقیقت یہ پورا قصہ بیان کرنا آپ کے نبی ہونے کی دلیل ہے, اس لیے کہ سوال یہودیوں کی طرف سے ہے اور بیچ میں واسطہ مشرکین مکہ ہے, اور آپ کی نبوت کا امتحان لیا جا رہا ہے. آپ اس سوال کے جواب میں یہ بیان فرما رہے ہیں. آپ کوئی مورخ نہیں ہے, آپ نے تاریخ کی کتاب نہیں پڑھی ہے, آپ نے قوموں کے عروج و زوال کی داستانیں نہیں سنی ہے, پھر اس پورے قصے کو انتہائی باریک بینی اور ان اس کے تمام اہم جزئیات کے ساتھ بیان کرنا اس بات کی بیین دلیل ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں. بتایا گیا لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین, یوسف اور ان کے بھائیوں میں سوال کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں. اب یہ قصہ بیان کر دیا گیا, اب سوال کرنے والوں کو چاہیے تھا کہ جواب مل گیا ایمان لاتے, مگر جواب ملنے کے بعد بھی ایمان نہ لانا ان کی شکاوت اور بدبختی کی دلیل ہے. سوال کیا گیا نا, سوال کا جواب مل گیا, بھائی ایمان نہ لاؤ, ایمان کا نہ لانا ان کی شکاوت اور بدبختی کی طرف اشارہ ہے. قصہ آگے بڑھتا ہے, بھائی کہہ رہے ہیں کیا بات ہے, ہمارے ابا یہ یوسف کو اور اس کے بھائی کو ہم سے زیادہ چاہتے ہیں. ایک نقطہ یہ معلوم ہوا کہ کوئی بھی باپ اپنے کسی بچے سے وہ کیسا بھی ہو نفرت نہیں کرتا, محبت ہی کرتا ہے. ہاں یہ ہوتا ہے کہ دل پر کسی کا اختیار نہیں, کسی بچے کی طرف میلان خاطر زیادہ ہوتا ہے, کسی کی طرف کم ہوتا ہے, لیکن جہاں تک محبت کا سوال ہے, نفس محبت کا سوال ہے, محبت سب سے کرتا ہے. ہاں کسی سے زیادہ کسی سے کم, اس لیے کہ دل پر کسی کا اختیار نہیں ہے. اب یہ بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ یوسف کو اور اس کے بھائی کو ہم سے زیادہ چاہتے ہیں, یعنی خود اقرار ہے کہ ہم سے بھی محبت کرتے ہیں, لیکن ہم سے زیادہ ان دونوں سے محبت کرتے ہیں, اور یہ بات بالکل غلط ہے. یہ بھائیوں کا کہنا ہے, کیا کہہ رہے ہیں, ہمارا باپ انتہائی غلطی پر ہے, ان نابانا لفی ضلال مبین. یہ ضلال سے مراد گمراہی نہیں ہے, بلکہ یہ بہت بڑی غلطی ہے کہ ہم کو زیادہ چاہنے کے بجائے ان دو چھوٹے چھوٹے بچوں سے محبت کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ عقل یہ کہتی ہے کہ ہم لوگ طاقتور ہیں, ہمارے مقابلے میں وہ کمزور ہیں, زیادہ سے زیادہ خدمت ہم لوگ کرتے ہیں, تو عقل کا تقاضا یہ ہے کہ محبت ہم سے زیادہ ہونی چاہیے. طاقتور سے محبت نہ کر کے کمزور سے محبت کرنا, یہ تو ایک طرح کی ناانصافی اور غیر عادلانہ بات ہے, غیر منصفانہ بات ہے. اور یہی حسد, یہی نفرت در حقیقت اس قصے کو آگے بڑھانے میں مدد دیتی ہے. ایک نقطہ یہ معلوم ہوا کہ حسد ایک ایسی بیماری ہے کہ اس کا ضرر حاسد کے اوپر تو ہوتا ہی ہے, حسد سے حاسد کا نقصان تو ہوتا ہی ہے, کبھی کبھی جس سے حسد کرتا ہے محسود کو بھی نقصان پہنچ جاتا ہے. یہ نقطہ یاد رکھیے. اب بتائیے کہ ایک آدمی کو میں نہیں جانتا, وہ مجھ سے حسد کرتا ہے, یہ اتنی بری بیماری ہے کہ حسد وہ کرتا ہے بلا وجہ نقصان مجھے پہنچ رہا ہے, یہ اتنی خطرناک بیماری ہے جانے میں انجانے میں. اسی وجہ سے معوذتین میں ایک معوذ کو حسد کے اوپر ختم کیا گیا ہے. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. حسد کے اوپر ختم ہے. اور حسد کو بیان کرنے کے پہلے کہہ دیا گیا کہ اے ہمارے حبیب یہ رب فلک سے پناہ چاہ لو, اگر اللہ کی پناہ نہ ملے تو حسد اتنی خطرناک چیز ہے, اتنی خطرناک بیماری ہے کہ حاسد بھی پریشان ہو جاتا ہے اور جس سے حسد کیا جاتا ہے وہ بھی پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے. اب بتائیے حضرت یوسف کو معلوم نہیں کہ میرے بھائی مجھ سے حسد کر رہے ہیں. نقصان دونوں کا ہوا, حاسد کا بھی محسود کا بھی. ایک آدمی جس سے حسد کیا جا رہا اپنے باپ سے جدا ہو گیا, طرح طرح کی تکلیفوں میں مبتلا ہوا جیسا کہ ہم آگے بیان کریں گے, اور یہ حاسد یہ بھائی یہ بھی اپنے حسد کی وجہ سے انتہائی ذلیل و خوار ہوئے. تو حسد ایک ایسی بیماری ہے کہ حاسد کو اس کا نقصان پہنچتا ہی ہے, محسود کو بھی اس کا نقصان پہنچتا ہے, اور یہ اتنی خراب بیماری ہے کہ اگر اللہ پناہ نہ دے تو حاسد اور محسود دونوں اس حسد کی آگ میں اور اس معاملے حسد کی آگ میں جل کر راکھ ہو جائے. اسی حسد کی وجہ سے ابلیس کو آسمان سے زمین کی طرف پھینک دیا گیا, بلندی سے پستی کی طرف پھینک دیا گیا. اتنا خطرناک مرض ہے. لہذا اپنے دلوں کو حسد سے کینے سے پاک رکھو. کسی شاعر نے بہت اچھا کہا ہے کہ انسان کو انسان سے کینہ نہیں اچھا, انسان کو انسان سے کینہ نہیں اچھا, جس سینے میں کینہ ہو وہ سینہ نہیں اچھا. تو اذ قالوا لیوسف واخوه احب الى ابینا منا ونحن عصبہ. اس کی دلیل بھی دی, ونحن عصبہ, ہم ایک جماعت ہیں اور جماعت ویسے بھی طاقتور ہوتی ہے, ہم طاقتور ہیں. طاقتور کو چھوڑ کر کے کمزور سے محبت زیادہ کرنا یہ تو کھلی ہوئی گم رہی ہے, غیر عادلانہ بات. اور زلال کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز اپنے صحیح روٹ سے ہٹ گئی ہو, زلال. اسی وجہ سے مشرک کے بارے میں کہا گیا کہ وہ زلال بعید میں چلا گیا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا. بیٹھنا تھا حیدرآباد کی ٹرین میں, بیٹھ گیا بمبئی کی ٹرین میں, یہ ہے ضلال. کوئی چیز اپنے اصل روٹ سے الگ ہو جائے دیٹ از کالڈ ضلال. تو محبت ہم سے کرنی چاہیے تھی اس لیے کہ ہم طاقتور ہیں. طاقتور کو چھوڑ کر کے کمزور سے محبت کرنا در حقیقت یہ ضلال ہے, یہ ہے ضلال کی حقیقت. ان ابانا لفی ضلال مبین. تو اب کیا کیا جائے؟ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری. یہ بانس ہی کو کاٹ دیتے. کہا کہ بیٹھو مشورہ کرو کیا کیا جائے, اس بانس کو ہٹانے کے لیے کیا کیا جائے. تو تین مشورے سامنے آئے. پہلا مشورہ یہ تھا اقتلوا یوسف, آگے کہا گیا یہ مشورہ ہے بھائیوں کا, 10 بھائیوں کا. بنیامین بھی اس سے ناواقف ہے اور حضرت یوسف بھی ناواقف ہیں. مشورے میں 10 بھائی بیٹھے, پہلا مشورہ یہ سامنے آیا اقتلوا یوسف. دوسرا مشورہ یہ آیا نہیں بھائی قتل مت کرو. پھر کیا کیا جائے؟ کہا کہ اسے کسی بے آب و گیا میدان میں لے جا کر کے چھوڑ دیا جائے جہاں نہ پانی ہو اور نہ کھانا ہو, وہاں لے جا کر کے چھوڑ دیا جائے. یہ دو مشورے جو دیے گئے یہ 9 بھائیوں کی طرف سے تھے.